Hvor i all verden det blitt av den digle stenen jeg la på skrivebordet mitt da jeg gikk I gulv? Du, jeg måtte tørke den opp, jeg gitt. Tørke den opp? Ja, du skjønner at det var så varmt her I går at den smeltet den. Smeltet den? Hvordan I all verden kunne den stenen smelte som var så kjempedigel? Aldri ikke. Du skal si at den var smeltedigel.